الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے سورہ آراف کی آیت نمبر 167 سے لے کر آیت نمبر 169 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. گزشتہ آیات میں جن کا بیان اور درس پچھلی حاضری میں کل کی رات میں ہوا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی ایک قوم پر آنے والے سخت اور عبرتناک عذاب کا ذکر فرمایا. اس کا خلاصہ چند درسوں میں عرض کرنے کے بعد ان آیات کے ترجمے اور تفصیل کی طرف ابھی آتے ہیں. پچھلی آیات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہود کی قوم ایک ایسی تھی جو سمندر کے کنارے آباد تھی. ہفتے کے دن شکار کرنا اور معاشی سرگرمیاں منع تھیں، لیکن اس قوم نے ہیلے بہانے تراش کر ہفتے کے دن اپنے لیے شکار مچھلی کے شکار کے راستے نکالے. اور جب آہستہ آہستہ نفس اس کا عادی ہو گیا ہیلے بہانوں کا تو پھر کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. قوم کے نیک بندوں اور صالحین اللہ والوں نے ان کو سمجھایا کہ بعد آ جاؤ، اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بے حرمتی نہ کرو، ہفتے کے دن منع ہے شکار کر، لیکن وہ بات نہ آئے. اسی طرح اپنی ٹٹائی میں اللہ کی نافرمانی میں بڑھتے رہے. تفصیلی واقعہ تو میں نے عرض کر دیا. پھر ایک موقع ایسا آیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو اس قوم کے عیاش اور نافرمان لوگ تھے، یہ حکم فرما دیا پورو قرادتن خواہی، تم رسوا ہونے کی حالت میں بندر بن جاؤ. اللہ کا حکم تھا وہ قوم کے افراد جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھے بندر بنا دیے. تین دن کے بعد روتے تھے پیٹتے تھے کیونکہ دماغ اور سوچ تو انسانی اندر انسان شکل بندر تھی، اسی طرح چیختے چنگھاڑتے ان کو برباد کر دیا گیا اللہ کا. تفصیلی واقعہ آیات میں آپ حضرات نے تین گزشتہ درس میں پڑھا. اس سے یہ بھی پتہ چلا، بس یہ اتنی سی بات باقی رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن مقرر فرمایا تھا کہ اس میں معاشی سرگرمیاں منع، اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن مقرر فرمایا گیا عبادت کے لیے، اور جمعے کا بھی سارا دن نہیں. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ، مخصوص تھوڑا سا وقت ہے کہ اس وقت میں یہ کام ہوتا ہے. اور قرآن میں سورہ جمعہ میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دے دی جائے جمعے کی تو وزن البیع، چھوڑ دو بیع کو، یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اب تجارت کی اجازت نہیں ہے، سودے کرنے کی اجازت نہیں. فصعوا الى ذکر اللہ, یا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ. لپکتے ہوئے آئے, شوق اور رغبت پہ آؤ اللہ کا ذکر کرنے کے, اللہ کو یاد. کتنا وقت لگتا ہے یہ اذان اول میں اور جمعہ پڑھنا, پونا گھنٹہ بیان اور خطبہ ساری چیزیں ملا لیں پونا گھنٹہ, پورے دن بھی پابندی نہیں. اور پھر ساری نے فرما دیا کہ پہلا پوری اب سلا جب نماز ختم ہو جائے تو پم کا شروع کلا, پھر جاؤ ادھر ادھر پھرو کھاؤ پیو اللہ کا رزق تلاش کرو. دیکھو اس کے بعد کیسی کھلی چھٹی دے, اذان سے پہلے بھی منع نہیں اور نماز کے بعد واضح لفظوں میں اجازت دے دی. دیکھو کتنی غفلت ہے امت مسلمہ میں جمعہ کی نماز کے حوالے. جمعہ کے لیے بس یہ تصور انہیں بنا لیا, عبادت بھی اپنی مرضی سے, حالانکہ جس معبود کی عبادت کی جا رہی اس کے پرامین حدود کے مطابق ہونی چاہیے. وہ جتنی رکعتیں فرمایا اتنی رکعتیں پڑھنی, وہ جیسا سجدہ فرمایا ویسا سجدہ کرنا, وہ جس طرح حکم دے. اس لیے کہ عبادت اور دین نام اپنے شوق کو پورا کرنے کا نہیں بلکہ اتباع شریعت کا نام. کتنی دفعہ میں یہ واضح کر چکا ہوں اللہ کی توفیق سے, آدمی شوق شوق میں بہت سے کرتا, اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوا تو قبول نہیں ہوگا شوق کا نام. میں اس کی ایک مثال ساری پیش کر دیتا ہوں. گھر میں گھر والی بیمار ہے یا اس کی والدہ بیمار ہے, کوئی اور بیماردار ساتھ موجود نہیں, اور اس کو اس بیٹے کے یا اپنے شوہر کے مسجد میں آنے سے وحشت ہوگی, پریشانی ہوگی, گھبراہٹ ہوگی, وہ گھبرا جائے گی, ڈرے گی بیماری کی حالت. حکم یہ ہے کہ تم وہیں پڑھ لو نماز, اب مسجد میں نہ ہو. لیکن پھر بھی ان کو چھوڑ چھاڑ کر وحشت میں یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اپنے شوق کو پورا کر رہا, حکم کو پورا نہیں کر رہا. نماز کے دوران ایک یہ بھی مثال پرانے زمانے میں ہوتی تھی, آج کل اس کی اور مثال ہوتا ہے. نماز کے دوران کسی آدمی نے دیکھا کوئی نابینا آدمی آ رہا, پرانے فقہا نے یہ مثال, اور سامنے کو گڑا ہے اس میں گر جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, فرمایا نماز توڑ دو, نماز توڑنا واجب ہے. اس کے باوجود یہ نماز نہیں توڑتا, اسی طرح مزے سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, نظر جھکائے خوشی ہو خود دیکھ لیا کہ نظر پڑ گئی میری نماز نہیں توڑی, تو اب اس نے اپنا شوق پورا کیا, اللہ کا حکم پورا نہیں کیا, تو حکم یہ تھا کہ اس کی جان بچاؤ. تو دین نام اتباع حکم کا ہے, جیسا حکم فرما دیں ویسا کرنا. اس کی ایک مثال تھوڑی ہے, سینکڑوں مثال. دیکھو جی تلبیہ پڑھتا ہے حاجی, عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے, کیسا مبارک کلمہ, اتنا خوبصورت کلمہ, لبیک اللہ لبیک, کتنا سواد ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے جب حاجی احرام والا عمرے والا یا حاجی تلبیہ پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دائیں جانب زمین کی انتہا تک کانپنی ختم, بائیں جانب زمین کی انتہا تک اقصائے ارض تک جتنے درخت ہیں, جتنے پتھر ہیں, جتنے حشرات ہیں, جتنے جانور ہیں, اللہ کے حکم سے سارے اس حاجی کے ساتھ مل کر تلبیہ کرتے ہیں. تو سب کا سوال اس کو ہے کیا سماؤں گا, ہم نہیں سن سکتے, اور اگر اللہ اگر ہم طاقت ہوتی نا, اللہ تعالیٰ نے دینی طاقت ہو, کسی کو اگر بطور یہ سن جائے نا کہ دیوار میں بول رہے ہیں بھاگے کا ڈر تھا, دیوار نہیں برداشت کرتا, انسان میں اتنا حوصلہ نہیں, غیر کی کوئی چیز برداشت کرے, اللہ نے پردے میں رکھی ہے ساری چیزیں, کوئی غیب کی, کوئی فرشتہ, کوئی آخرت کا منظر اگر برداشت نہیں, اس لیے اللہ نے چھپائی ہوئی غیب میں. دیکھو جی تلبیہ کتنا بڑا ہوتا ہے, اور سنا جس وقت حضرت اسود کا استلام کرو بسم اللہ اللہ اکبر, جیسے ہی آ چکا ہو اور اس کے بعد اگر کسی نے ثواب میں تلبیہ پڑھا, جرم کیا, جرم. ابھی تلبیہ پڑھنے کی اجازت, حضرت اسود کا استلام کرتے ہی پہلا ثواب شروع کرتے تلبیہ پڑھا. اب اگر قرآن اپنی عقل لڑائے, اتنا خوبصورت کلمہ ہے, اگر طواف کے دوران پڑھ لے تو حج کیا. حدیث شریف میں آتا روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیت اللہ شریف میں 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, روزانہ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں, 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں, 20 رحمتیں بیت اللہ کر نظر دوڑانے والوں کو ملتی ہیں. اور طواف جیسے شروع کر دیا, منع ہے آپ بیت اللہ کی طرف دیکھ, اب نہیں دیکھ سکتے بیت اللہ, اب اگر پھر بھی بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہا اپنا طواف نہ دیکھ رہا, شوق تو پورا کر رہا بیت اللہ کو دیکھنے کا, پورا نہیں کیا رب العالمین. اصل اتباع شریعت کا نام. اور میں ایک مثال کیا مثالیں جگہ جگہ, بس حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی ارشاد پر اپنی بات ختم کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, اگر ایمان دین اور اسلام عقل پر مبنی ہوتا, عقل پر اس کی بنیاد ہوتی, تو موضوع پر متا نیچے کی جانے ہوتا چھت پر نہ ہوتا اوپر کی جانے. کہ موزے جو ہوتے گندے مٹی نیچے لگتی ہے یا اوپر لگتی ہے؟ نیچے کی جانے لگتی. موزے پہنے ہوئے کسی نے چمڑے کے موزے پہنے, مٹی تو نیچے لگی. فرمایا وضو جب کرو اور پاؤں کو متا کرو تو اوپر کرو, جب اوپر تین انگلیاں ایسے پھیرو نیچے نہیں پھیرو. فرماتے اگر دین عقل پر اس کا دار و مدار ہوتا تو عقل تو یہ کہتی کہ نیچے سے صاف کرو یہ اوپر انگلیاں پھیرنے کا. فرمایا نہیں, دین کا دار و مدار عقل نہیں بلکہ اللہ کے احکام کا. وہ جیسے فرما جس طرح حکم فرما, جہاں کہہ دیں منع نماز پڑھنا منع, اچھا سجدہ ہے لیکن منع, اگر کہیں پڑھنی تلبیہ منع منع, اس وقت اللہ اکبر کہنا منع منع, روزہ کیسی عبادت ہے؟ کچھ کیسی خوب عید کے دن حرام, عید کے دن حرام, عمرہ کتنی عبادت والی, حج کے پانچ ایام میں منع, وہ کتنی عبادت ہے, کتنے احکام ہیں, بس جو اللہ نے جو اس کے رسول نے حکم فرما دیا اسی کی سیوا ہمارے ذمے میں, یہی ہمارا حکم. تو میں یہ کر رہا تھا یہ ہماری جو کوتاہی وہ ہفتے کی کوتاہی پورے دن میں, تو یہاں تھوڑا سا وقت ہے امت مسلمہ کا. بس ہم جب ایسے حالات ہوں جب ہمارے اندر گناہ اور جرائم تو سارے پائے جائے لیکن اللہ کی پکڑ سخت نہ ہے تو ہم قربان ہو گئے رسول اللہ کی, جن کی برکت سے, جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ہمیں ایسے بڑے بڑے اجتماعی عذابوں سے بچایا, ورنہ ہمیں قصر کوئی نہیں چھوڑی, قصر کوئی نہیں چھوڑی. کل بھی عرض کر رہا تھا گزشتہ اقوام جن پر جو عذاب جن گناہوں کے سبب آئے وہ سب امت مسلمہ میں پائے, سارے اسی طرح سارے کے سارے گناہ. قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی وہ پائی جاتی ہے اور کتنی اقوام, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا مسجد اجابہ میں, دعائیں مانگی تھی اللہ نے دعائیں قبول فرما دی. آپ نے مسجد اجابہ جہاں مسجد ہر مستشفا انصار کے ساتھ جو وہاں مسجد ہے وہاں آپ نے تین دعائیں مانگی تھی, دو دعائیں آپ کی قبول ہوگی, ایک کے بارے میں نہیں, یہ دعا قبول ہوگی. ان میں سے ایک بات یہ آپ نے مانگی تھی اللہ میری امت کو قحط اور اجتماعی عذاب سے پوری امت کو برباد نہ کر, پوری ایسے ساری قوم پوری امت قبول ہوگی. یہ تو دعا مانگی ہے اللہ میں اختلاف اور جھگڑا نہ ہو, آپس میں لڑے نہ, تلواریں نہ اٹھیں. فرمایا نہیں یہ دعا قبول ہے, یہ دعا نہیں چلے گی تلوار, جب چلی قیامت تک چلتی ہے. کیسے دیکھو جی کتنا مار رہے ہیں دار مسلمان, مسلمان کو کاٹ رہا ہے مار رہا ہے, یہ ہے جرم ہے, لیکن یہ کہ آپ نے یہ مانگا تھا اللہ سے کیا مسئلہ چل نہیں, یہ دعا قبول ہے. وہ مسئلے کی جاوا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے اس میں آپ کی دعائیں قبول. یہ جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ان میں قوم یہود بنی اسرائیل پر آنے والے دوسری سختیوں اور عذابوں کا یہاں ذکر فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا کیسے کیسے عذاب. قوم یہود بڑی لکھی قوم تھی, ہمارے یہاں بھی امت مسلمہ میں دو قسم کے, ایک طبقہ تو بالکل ان پڑھ کچھ پتہ نہیں, نہ احکام شریعت, نہ دنیا کی تعلیم نہ دین کی تعلیم, جیسے دیہاتوں میں گاؤں گوٹوں میں اکثر کوئی خبر نہیں, لا الہ الا اللہ محمد کلمہ بھی نہیں آتا, یہ تو بالکل ان پڑھ قوم. اور بہت سارے سے کچھ تعلیم یا آپ کا تعلیم کتنی مطالعہ تعلیم دوسری انفارمیشن کے کتنے ان کے بعد اسباب. قوم یہود پڑھی لکھی قوم تھی لیکن اپنی تعلیم کو بگاڑ کے راستے میں استعمال کیا, عمل کے لیے نہیں بگڑ گئے تھے, اپنے دماغوں پر اپنی تعلیم پر ناز کرنے لگے. ان کے جو قوم یہود کے علماء تھے وہ دنیا کی خاطر تنخواہوں کی خاطر وظائف کی طرف خاطر تورات کی مرضی کے مطابق تفسیر کرتے, جس سے شاخوں سے ویسا ہی مطلب ویسا ہی مطلب, بس جیسا کسی نے پوچھا ویسے وظیفہ اچھا ہے بس اس سے تنخواہ مل رہی اچھی, یا بادشاہ ہے یا عہدیدار ہے اس کی مرضی کے مطابق آپ اس کو ناگواری نہ ہو, کوئی ایسا حکم بتلا دیں جس گناہ میں یہ مبتلا ہے تو کہیں ایسا اس کو برا لگے. تو اس طرح اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کرتے, یہاں آئے گا ابھی ان آیات میں ذکر ہے ابھی آئے گا, دنیا کی خاطر اللہ کے حکموں میں تبدیلی کر دیتے, اپنے عہدے کی خاطر منصب کی خاطر, بس اس مقصد کے لیے اللہ کے احکام کو چھپا دیتے. بہت بڑا جرم تھا قوم یہود, یہ بنیادی تھا. اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں سورہ بقرہ میں تفصیل سے آپ حضرات نے پڑھا. یہاں یہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ان پر قیامت تک ذلت مسلط, ٹکڑوں میں بٹے رہیں گے دنیا میں, بکھر جائیں گے کہیں وہاں. اب دیکھو اسرائیل کو یہودیوں کا کیا دور ہے, سب کو دنیا سے گھیر گھار کے لائیں اور وہاں آباد کریں. یہ جو بکھیرے گئے ہیں نا جو دنیا میں یہود بکھرے ہوئے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب ہے, جلا وطنی اور دوسری سخت قسم کی ان پر جو ذلت مسلط دی گئی. اور تاریخ گواہ ہے بڑے زبردست قسم کے ظالم اور جابر حکمران ان پر مسلط ہوتے رہے, جو ان کی نسل کشی کرتے رہے اور قتل عام کرتے رہے. قرآن پاک کے نازلوں میں سے پہلے مفت نصر اور تاریخ گواہ بنی اسرائیل کے شروع میں ان کے واقعات ذکر فرمائے. ستر ہزار ان کے افراد ان کی ایک ہی جنگ میں ایک ہی حملے میں قتل کر دیا, اور پھر بعد میں بھی چلا, اب تک یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیا گیا کیونکہ بڑے ساشی لوگ تھے غزوہ احزاب کے بعد, اور بنو نذیر بن ان کو حکم دیا گیا نکل جاؤ مدینہ سے کیونکہ آپ کے خلاف بڑی سخت قسم کی گناہونی سازشیں اور تدبیریں تھیں. خیبر چلے گئے, حضرت عمر کا زمانہ خیبر سے بھی نکال دیا گیا, بعد اس کو جلا وطن کر دیا, بالآخر جزیرہ عرب سے ان کو باہر کر دیا گیا. وہ آیات جو ابھی تلاوت کی گئی سب سے پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں, پھر ساتھ ساتھ اس کی تشریح. وَإِذْ تَأَذَّنَ, یاد کرو اس وقت کو, یہ جو ترجمہ ہوتا نا جی یاد کرو اس وقت کو, یہ اِذْ کا ترجمہ اِذْ کا بہت دفعہ قرآن میں آتا ہے جب کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَإِذْ قَالَ آدَمُ, یہ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ, یاد کرو اس وقت کو. اب یہ ہے کیا چیز آپ کو ماشاء اللہ کیونکہ عربی کلاس میں بھی شرکت کر رہے ہیں گرامر میں بھی, تو ساتھ ساتھ بتلا دوں یہ گرامر کی زبان میں ظرف زمان ہے. دو چیز ہوتی ہیں اس میں ظرف, تو آپ لوگوں نے نام جو لفظ کسی جگہ یا کسی زمانے کو بتلانے کے لیے آیا اس کو اس میں ظرف کہا جاتا ہے. صبح شام یہ اس میں ظرف ہے, اس کو ظرف زمان کہتے ہیں. مسجد مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے, ان کے لیے جو عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے دائیں کے لیے زمین بائیں کے لیے سار اوپر کے لیے خوف نیچے کے لیے تحت, یہ سارے ظرف مکان کہلاتے ہیں. ظرف اس میں ظرف, یہ اس میں ظرف کا لفظ ہے. وہ ازا بھی اسی سے ازا جا رسول اللہ, جب آئے گی اللہ کی مدد, از بھی وہی ہے. از اور ازا یہ وقت بتلانے کے لیے, یاد کرو اس وقت کو. وہ از تأذن رب کا, تأذن جب اعلان فرما دیا رب کا آپ کے رب نے, تأذن اذان تو آپ سنتے ہیں, اذان کا لفظ اذان بھی ایک اعلان ہوتا ہے نماز کا, آج اور نماز کی تأذن اسی سے بنا. جب اعلان فرما دیا آپ کے رب نے, لَيَبْعَثَنَّ یہ دونوں لفظ لام اور نون یہ تاکید کے لیے آتے ہیں, نون یہ انشاءاللہ اس کتاب کے سبق میں آئے گا. ضرور بے ضرور اللہ تعالی بھیجیں گے, مبعوث کریں گے علیہم ان پر, الی یوم القیامہ قیامت تک, اللہ تعالی قیامت تک ان پر بھیجتے رہیں گے. کون؟ من یسوم من, اب آپ من تو جان کے لیے کون سا من ہے, وہ بھیجیں گے جو, یہ کون سا من ہو گیا جی, یہ من اس میں موصول کا ہو. اگر جملے کا شروع میں ہے تو سوالیہ ہوتا ہے, یہ دیکھو جملے کے درمیان اللہ تعالیٰ بھیجیں گے من ان لوگوں کو, یسومہم جو چکھاتے رہیں گے عذاب, ان کو سوء العذاب برا اور دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ ان پر مسلط کرتے رہیں گے جن کو سخت قسم کے عذاب چکھاتے رہیں گے, ہر وقت ان کو اذیت میں تکلیفوں میں رکھیں. ظالم اور جابر حکمران کا مسلط ہونا عذاب ہے, یہ عذاب عذاب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عذابوں میں اس کو ذکر فرمایا. اس امت کے عذابوں میں قتل و غارت گری شامل, اس امت کے عذابوں میں ظالم اور جابر حکمرانوں کا مسلط ہونا شامل ہے, اس امت کے عذابوں میں دشمنوں کا اور روب شامل ہے. ہر وقت آدمی خوف کی پتہ نہیں کیا ہونے والا, کیا کر دیں گے. تو یہ عذابوں کی کیا, تو فرمایا من یسومہم سوء العذاب, جو چکھاتے رہیں گے ان کو دردناک عذاب. اب اس کی کیفیت سے مختلف, اس زمانے میں اس طرح کیا قتل و غارت کریے, اور آج کل دیکھیے پوری دنیا میں آپ نظر پڑائی مہنگائی کے عذاب, قوانین کو کتنی ٹینشن ہے جی, کس قدر ایک آدمی کا جینا زندگی میں دوبر ہوتی ہے, کتنے مسائل ہیں, کتنی پریشانی, ہسپتال میں جاؤ علاج نہیں ملتا, عدالت میں جاؤ ساری زندگی تھپ جاؤ, یہ حال ہو چکا ہے. ہر ہر محکمے کون سا ایسا ادارہ جہاں آدمی سیدھا جائے اور کام کر کے واپس آ جائے اور بیچ میں بیچیوں کھانے والوں سے واسطہ نہ, بیچیوں آدمی ہر بندہ ایک نظر سے دیکھے کسی جگہ سے لے, شناختی کارڈ بنانے, پاسپورٹ بنانے, کسی دفتر میں کسی سائن کرانے, کوئی کسی محکمے, اتنی رشوت بازاری کرپشن, یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو اتنے زیادہ مسلط ہیں آپ, یہ سارے کے سارے کسی, یہ کیفیت ہے مختلف عذابوں میں. ان ربک لسریع العقاب, بے شک آپ کا رب بڑا بہت جلد عذاب دینے والا ہے, جب پکڑنے پہ آتا ہے پھر بڑی جلدی پکڑ لیتا ہے. لسریع, لسریع یقین, لام یقیناً کے لیے, سریع جلدی کرنے والا, سرعت سے عقاب کا معنی سزا. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور اس کی یہ شان بھی ہے کہ وہ بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا, پکڑتا ہے لیکن کو معافی مانگ لے, توبہ کر لے, اس کو بہت معاف کرتا ہے, پھر رحم بھی بہت فرماتا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, قَطَّعْنَا یہ تقطیع سے قطع سے, قطع ٹکڑے کو کہتے ہیں, ہم اردو میں بولتے ہیں قطع یا قطع یا راضی, قطع ٹکڑے کو کہتے ہیں. قطعنا ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ہم ان کو بنی اسرائیل کو یہودیوں کو ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, فی الارض زمین میں, عموماً جماعتوں کی شکل میں, ٹولیاں دنیا میں سنی, تھوڑے سے یہودی آباد, وہاں آباد, وہاں آباد, یہاں آباد. یہ دیکھیے ذرا غور فرمائیے, یہ عذاب ذکر ہو رہے ہیں, پتہ یہ چلا کسی قوم کا, کسی خاندان کا, کسی قبیلے کا ٹکڑوں میں دور دور بٹنا, یہ عذاب کی کیفیت ہوتی ہے, اور سارے اکٹھے رہ رہے ہیں, یہ اللہ کی نعمت. اکثریت میں ہونا, اکٹھے ہونا, محلے کے محلے, شہر کے شہر, مسلمان جیسے اللہ نے ہمیں مملکتیہ عطا فرمائی, سارے مسلمان, یہ کتنی ہوئی اللہ کی نعمت ہے, سب مسلمان, ادھر بھی اذان, وہاں بھی اذان, اذان ہی اذان, اور ایک گھرانا ایک جگہ موجود ہو, بیٹے بھی موجود ہو, بیٹیاں بھی موجود ہو, سارے ایک ہی جگہ رہتے ہیں, تو یہی اللہ کی بڑی نعمت, اجتماعیت اللہ کا کرم ہے. یہ ان سے پوچھے جن سے بیٹے, جنہوں نے پال پوس کے بیٹیاں اپنے گھروں میں چلے گئے, بیٹے ایک انگلینڈ میں, ایک امریکہ میں, فلاں جگہ, اور والد میں طرف رہے, سو طرف فون پہ اور نیٹ پہ بات کرتے ہوئے, دل کو تسلی دے رہے کہ ماشاء اللہ اچھی جاب آ رہی ہے, بس یہ ہے. لیکن جن کو اللہ ایسا روزگار عطا فرما دے, سارے کرتے ہیں, شام کو ملتے ہیں, بچے بھی اور والدین بھی, ساری بیٹیاں بھی ہوئیں, تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت. ابھی تو بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور غیر ملک میں چلی گئی بیٹی, اور وہاں بھیج دیا, کسی کو امریکہ بھیج دیا, اس صدی کا کسی کو لندن بھیج دیا, سو سال, دو سال, ڈھائی سال, پانچ سال, کتنے بچے جو ہے ماں کو آ کر ملے گی, اس وقت اس کو تسکین ہو گیا, پھر چلی جائے گی. اور ایک آدمی کی بیٹی اللہ نے اسی معاملے میں بھیج دی, ساتھ ہے وہ جب جاتی ہر ہفتے میں آتی, دوسرے دن تیسرے دن اپنی ماں کو ملتی ہے, وہ ماں اپنی بیٹی کو ملتی, تو آپ اپنے ان کے غم, ان کے درد آپ یہ غور فرمائیے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ, اکٹھ اور اجتماع اکٹھے, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. قرآن پاک میں یہودیوں کے دنیا میں منتشر کرنے کو عذاب کے موقع میں ہم نے بکھیر دیا, اکٹھے نہ ہو سکتے. منہم الصالحون ومنہم دون ذلك, ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی تھے, ومنہم دون ذلك, اور ان میں اس کے علاوہ بھی تھے, نام لینا پسند نہیں فرمایا وہ کون تھے, یعنی صالحون کے علاوہ کون تھے, اللہ کے نافرمان. کچھ نیک اس سے کون مراد ہے؟ وہ لوگ جو تورات جن کو عطا فرمائے, اصلی تورات پر عمل کرتے رہے, تحریف نہیں کی, یا وہ لوگ جو جب تورات کا زمانہ, تورات کے عمل کرتے رہے, جو آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ چلا, مان لیا, اور یہ تو نیک لوگ تھے جنہوں نے تورات کے حکموں پر عمل کر لیا, جب تورات میں تو بتلایا جاتا ہے ایسے ایسے پیغمبر آنے والے ہیں, ان پر ایمان لانا, ان کی نصرت کرنا. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے وَبَلَوْنَا ہم نے ان کو آزمایا بلا سے, بلا آزمائش کو کہتے ہیں, اسی سے لفظ بلونا, ہم نے ان کو آزمایا بالحسنات, حسنات کہتے ہیں اچھے حالات کے ذریعے سے, وَسَيِّئَات اور برے حالات کے ذریعے, اچھے حالات لاتے رہے نعمتوں کے ذریعے سے آزمایا, کہ یہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے بنتے ہیں. وَسَيِّئَات اور برے حالات, بیماریوں اور تکلیفوں سے آزمایا کہ شاید پٹنے کے بعد سنبھل جائے, شاید اس سے توبہ کر لیں, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اس آیت مبارکہ یہ نے یہ بتلایا کہ انسان کی آزمائش نعمتوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے, انسان کی آزمائش پریشانی کے ذریعے سے, نعمتوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے یہ بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے یا نہیں, اور پریشانیوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا, استقامت. اچھا اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی عطا فرمائی, کہ دنیا کے انسان تھوڑی سی حکومت, چھوٹا سا عہدہ, چھوٹی سی گاڑی, چھوٹا سا مکان لے کر نعمت ان سے اترانا نہ شروع کر دے, سلمان اسلام کی مثال سامنے رکھنا, کتنا بڑا اللہ کا, کتنا بڑا بادشاہ, جنات پہ حکومت, ہواؤں پہ حکومت, پانیوں پہ حکومت, پرندوں کی بولی, جانوروں کی بولی, چیونٹیوں کی بولی, سب کی بولی سمجھتے تھے. اس ترتی آپ کا دور میں کوئی اتنا بڑا ہوائی بیڑا سوچیے ذرا, حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا جو فضائی شخص اللہ نے عطا فرمایا تھا اس پر 600,000 کرسیاں, 600,000 یہاں میدان میں پھیلائیں, کتنا رتبہ چاہیے اس کے لیے, 600,000 کرسیاں, بڑے بڑے جنات علماء اس زمانے پوری سپاہ, حوالے پر اٹھتی تھی مہینوں کا سفر سپہر تک میں, یعنی جہاز تھا, اور سایہ کس چیز کا تھا, اللہ تعالیٰ اتنے پرندے بھیجتے تھے جو سورج کی تمام اس پر سایہ کرتے رہتے تھے, کیسی شان شان, اور سلیمان علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ ان کی گردن جھکی رہتی تھی, نظر اٹھا کر بھی اوپر آج انتظاری کی وجہ. تو اے دنیا کے انسانوں, سلیمان علیہ السلام جیسے بندے جب اتنے بڑے تخت پر شکر گزار ہو سکتے ہیں تو اپنی چھوٹی چھوٹی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اللہ کا شکر نہیں کرتے. اچھا دوسری طرف دیکھتے ہیں تکلیفوں اور آزمائشوں, اللہ نے مثالیں دیتی, کوئی عذر نہیں قیامت کے دن بیان کرتا, اگر کوئی خاتون کہے گی نا اللہ یہ سوچ رہی ہو کہ جی میں قیامت کے دن کہہ دوں گی میرا شوہر سکتا, اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کو سامنے لائیں گے, قرآن میں خود ذکر فرمائیں گے, فرعون کی بیوی آسیہ کو یاد رکھو, ان کی مثال اس جیسا دنیا میں کوئی سخت شوہر نہیں تھا جتنا آسیہ کا شوہر تھا, کیا تھا, میخیں گاڑ کر ایزا دیتا تھا, آپ نے میخیں, کیا ہے دنیا میں کسی کا شوہر اتنا کسی کو سخت اذیت دیتا تھا, تو کیا کوئی عورت کہہ سکے گی اللہ کے سامنے جی میں تو اس لیے نہیں حکم, میں اس لیے نہیں, میرا میاں مجھے منع کرتا تھا, وہ بڑا سخت تھا, بڑا بدمزاج, نہ روزے رکھنے دیتا, نہ نماز پڑھنے, نہ پردہ کرنے دیتا, نہ منکرات سے بچنے, تو میں بس اس کی وجہ سے نہیں, پھر فوراً اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کو سامنے, قرآن نے خود ذکر فرمایا ان کو دو مثالیں دے دو ان خواتین کو, حضرت آسیہ کی, حضرت بی بی مریم کی, حضرت بی بی مریم جس وقت اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی, تو جو طوفان قوم نے برپا کیا تھا آپ پر الزامات کی وہ سار کر دی, جو آپ کو الزائیں گی کہ اس کی نکالنے میں, لیکن بی بی مریم بھی کہتی اللہ کی صالحہ, اللہ کی بندی تھی, اور آسیہ بھی کہتی محفوظ ہے, کوئی نہیں بندہ ادھر پیش کر سکتا, اور رات دوسرے شخصیوں کے کیسے کیسے واقعات گزرے, بلال سے کیسے واقعات, کیا تو دنیا کا نوکر کہہ سکتا ہے میرا مالک مجھے دمانی پڑھنے میں نماز, یہاں کتنے بہانے ہیں, یہ آفس سے نکلنے نہیں دیتا مجھے نماز پڑھنے کے, نماز کی اجازت نہیں, نماز نہیں پڑھ سکتا, جمعہ نہیں پڑھ سکتا, تو اگر بلال کا سامنے رکھو واقعہ کتنا سخت تھا اس کا, وہ تو غلام تھے, یہاں یہ غلام نہیں ہے تو ملازم ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں سے فرار کا کوئی ہیلا بہانہ بندہ پیش نہیں کر سکتا. ابھی آیات چل رہی کیونکہ وقت پورا ہو گیا, بس کسی دیر کے ساتھ رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولیے اور آپ کو قرآن کریم کی تعلیمات کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس اور آج کا درس الحمد للہ یہ ہو گیا, اب کل سے عربی کی کلاس ان شاء اللہ میرے آپ کا سب سے معمول ہوگی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا یا حمرانین ہمیں اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جتنی بھی آپ کی نافرمانیاں کی ہیں گناہ کی ہیں آپ کی رحمت سے اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے لیے اپنی توفیقات کے دروازے کھول دیجیے. ہمارے لیے اللہ احکام پر عمل کرنا نہ صرف آسان بلکہ مزیدار بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے لیے منکرا کر گناہوں سے بچنا نہ صرف آسان فرما دیجیے بلکہ مزیدار اور پر لطف بنا دیجیے. اے اللہ حلال سے ایمانی نصیب فرما. یا اللہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.